بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تو قیام اللیل کی باب شروع، باب فی صلاۃ اللیل، چدا پگنو احادیث بانی مشتملو. تو دی باب کی اتلس احادیث ویلشیوی ہو، اس نلسم حدیث دے، دا حدیث رقم و نمبر دے 1352، دیار لسو دو پنزوستم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام أنه قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها. سعد ابن هشام و شیز مدینی منوری لراغلیوم، نو عائشی رضی اللہ عنہا لوردن نشم. فقلت اخبرینی عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نو ماویلیو چی خبر را کمال در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مزبارکی چی قیام اللیل دشپی مز تحجد بیسنگ کول. قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بالناس صلاة العشائی. نوی فرمائل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دماس خطن جمع بے ورکول صحابہ اکراملا، ثم یعوی الی فراشه، بیا برات لخبلی بستری لخبل کورلا، فینا منود کی دبا، فینا کان جوف اللیلی، کل چی بدش پی منس شو، قام الی حاجته، نخبل حاجت لبرا پاسی دو، قضاء حاجت ضروریات بے پورکل، و الی طهوره او خبل عبود او دسلا، فتوضا نو دس بے اکوم، ثم دخل المسجد، بیا بجمعات لوردن نشو. مسجد نا مراد یا مسجد نبوی، یا کور کی دی مسکول اغزه مسجد البیت. راجح داده چی مراد تینا مسجد البیت وی، دکا عموما عم او اغلب عادت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داو چی قیام اللیل بپکور کیو. فصلا ثمانی رکعات، نو اترکات مزکڑو مز بے کول و ترکاتا. یخیل الی، زما دا خیال رازی، دا گمان می دے، انہو یسوی بینہن، دا چی برابر والی بے کول پا منز دے کی، فی القرات و رکوع و سجود، پا قرات رکوع او سجدہ کی، یعنی قیام رکوع او سجدہ دا برابر برابر، سمرا چی با قیام اگدو ندمر رکوع، بیا سمرا چی با رکوع اگدو ندمر سجدہ. ثم یوتر برکعتن، بیا به د دې اتو رکعات سره یو رکعات وی تر کو نو نه رکعات بشول. ثم یصلی رکعتین وهو جالس، بیا به دو رکعات پناس د باندې کول نو یو لس رکعات بشول. ثم یضع جنبه، بیا به خپل اړه خو لګولو په خي طرف باندې بپریوتو. فربما جاء بلال، نو ډیر کرته بغ بلال رضی الله عنه، فاذنه بالصلاه، نو اعلام او خبرداري به ورکو د سار د مز. ثم یغفی، د یغفی معنا د ینام نوما خفیفا، داسې معمولی غونته به وده شو. وربما شککت اغفا اولا، او ډیر کرته زما به دا خیال او ګمان او شک به مې وکړو چې آیا نبی صلی الله علیه وسلم وده شوی دی که نه، سترګې ورغلي که نه. حتی یوذنه بالصلاۃ، تر دې چې اعلام او خبرداری به ورکو په مز باندې. اول ایذان نه مراد دا ده چې د سار اولنې اذان به وشو، او د دې دویم ایذان نه مراد دا ده چې د اقامت وقت بشو. فکانت تلک صلاته، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې غموزو. حتا سن اولحما، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بوډا شوی او اولحما یا بدن دا غي درون شوی. فذکرت من لحمه ما شاء الله، نو عائشی رضی اللہ عنہا دا غی دا لحم ذکر کرو دا درنوالی اغا چی دا اللہ خوخشی، یعنی مخی حدیث ذکر کرو وساق الحدیثا، او حدیث ذکر کرو دے بقیه حدیث ذکر کړه چې پاغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رست عمر ذکر راغله چې کله هغه بوډاګان شول او بدن یې درون شو نو په دې یو لس رکاته کې به بیا دوه رکاته کمول لکه مخکې روایتو کې ذکر شول نو دې یو لس په ځای باندې به نه رکاته وو. اسناد دې حدیث صحیح دی امام نسائی په سنن کبرا کې امام احمد په خپل مسند کې راوړی او ابتداء دې باب کې مونږ ذکر کړل چې د عائشه رضی الله عنها روایت د قیام الليل بارکه مختلف راغلي دي تر دې چې بعض اهل علم دا غي په اضطراب باندې حکم کړي خو صحیح خبره ده چې اضطراب پکې نشته دا محمول دي په اوقات متعدده او په احوال مختلفه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې کې بیان الجواز ده کله نه رکعات کله کم وبیش عمومی او اغلب عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیام الليل کې یو لس رکاته خو کله به پکې کمې به شي کول د یار لس رکاته مراغلي او پنځل لس په دې اعتبار دي چې د سار سنت ور سره حساب کړي شي یا ابتدایي دو خفیف رکاتونه مختصر رکاتونه ور سره حساب کړي شي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم چې دی د شوو د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا خپل پلار عباس رضی الله عنه ور لویلی چې لاړ شه د نبی صلی الله علیه وسلم سره شپه او کنه مونږ له خبر راکا چې غي د شپې کوم عبادت کوي چې مونږ دا غي تأسی او اقتداء او غوغه طریقه مونږ عبادت کوو نو دې چراغ په دغه شپه د خاله او د ماسی په کور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمبر میمونه رضی الله عنها سره نو دو داغی حجری او کور لوردن نشویو و دو شویو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا رستو براشی چی میمون رضی اللہ عنہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بالخ پا اوگت طرف بانی و دشول او دے پپلن طرف باندی فرآہو استیقظا نو کتلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرا پاسی دلیو دشپی نیم اشپا یاد نیمنا بعد دشپی ہی ستی رشوا فتسوک و توضعا نو مسواک والو او دسی کړه او هو یقول او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه د سوره ال عمران خیرنی می ان فی خلق السماوات والارض حتا ختم السوره تر دې پوری چې سوره ال عمران ختم کړو دا هو یقول جمله چې دا حال دې د استيقظنا را پاسیدل په داسې حالت کې چې دا آیاتونه د سوره ال عمران لستل ذکر روایت د بخاری او مسلم کې راغلی چې دا آیاتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس او د مسواک د استعمال نمخ کې ویلیو ثم قام فصلى ركعتين بیا ودریدلو نو دوه رکعاته مزه کړو اطال فيهما القيام والركوع والسجود چې پاغي کې اوږد قیام او اوږد رکوع سجده وا ثم انه انصرف بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مز نه راګرځیدلو فنام نو بیا و د شوه حتا نفخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب आवाज اوریدل شوه نفخه معنا د تنفس به صوت سای اغسته په आवाज باندې لکه څنګه یو سړی ودشي او د سینې اغه आवाज چې د لغتی توي خراټي او د خوب غ خراړ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بیا دا سدری پی ریکړو بست رکعات پشپگو رکعتونو باندی او دبشو راپا بسیدو دو رکعت بیوکل بیا با رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او دشو بیا با راپا سیدو دغ آیاتون دا سور آل عمران بیولستل او دس بیوکو مسواک بیووالو اگد رکعتون بیدووکل نو دری پیری دا سکڑو شپگ رکعتون کل ذالک یستاکو ثم یتوضعو و یقرو ها اولائی الآیات هر زل باندی بی مسواک والو او دس بیکولو او د سوره آل عمران د آیاتونه به لستل. ثم اوترا بیا په اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویتر کړیو. د مصنف رحمت الله علیه د حدیث په اسناد کې دوه استادانو، یو محمد ابن عیسی او دویم عثمان ابن ابي شیبه. اوس دا غی په الفاظو کې کوم اختلاف ده نو اغه طرف له اشاره کوي غو ذکر کوي. قال عثمان بثلاث ركعات. عثمان ابن ابي شیبه په خپل حدیث کې دا ویلي چې دا وی تر درې رکعات کړیو. فاتاه المؤذن ونراغله ول المؤذن فخرج الى الصلاه انه صار مزل روته مسجد نبوي لا. وقال ابن عيسى او محمد ابن عيسى ده حديث په الفاظو کې دا ویلي ثم اوتر بي وتر کړيو عدد نه ذکر چي سوره کاتو. فاتاه بلال نراغله بلال رضي الله عنه. د عثمان په الفاظو کې دا و چې مؤذن راغله او د مؤذن تعين نشته او په دې کې د مؤذن تعين د چدا بلال رضي الله عنه. فاذنه بالصلاه و اعلام او خبر ورکړو د مؤذن حين طلع الفجر هر کله چې سبا را ختلو. فصلى ركعتي الفجر نو د سارغه سنت کړیو. ثم خرج الى الصلاه بیا روته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض مزلا. ثم اتفق بیا د عثمان ابن ابي شيبه او محمد ابن عيسى دواړه متفق دي د حديث په الفاظو کې نو دای ویلي دي وهو يقول او رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دعا او دا کلمات وی. اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وامامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم واعظم لي نورا. يا الله ته زما په زړه کې نور او رڼا او ګرځې، په جبه مې رڼا او ګرځې، دارنګه زما په غوګونو کې، زما په سترګو کې، زما شاله، زما مخيله، زما بر طرف لا، زما لاندې طرف لا رڼا او ګرځې. یا الله واعظم لي نورا. یا الله ته دا رڼا مال لوی کی. یني زما دا اعضاء چې دا کم ذکر شول دا ته په حق کې استعمال کی، د خیر او د طاعت په کارونو کې استعمال کی. نور د الله رب العالمین صفتم ده او مخلوقم ده. کله د صفت په تور ذکر کیږي الله نور السماوات والارض. دارنګه حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مس په ابتدا کې وی اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. او کله د الله مخلوق ذکر کیږي وجعل الظلمات والنور. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی. هشیم نه مراد هشیم ابن بشیر السلمی، دارنګ حسین ابن عبد الرحمن السلمی. په دې حدیث کې را دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رکعات کړیو، شپږ رکعات دا قیام الليل تهجد او نوافل شول، بیا درې رکعات وتر وکړل، نو مجموعه دا ټول نه رکعات شول. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه صحیح کی روڑے. دارنګ د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په دې روایت کې دام راغلی دي چې دیار لس رکعات کړیو، لکه رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی. دا حدیث نمبر ده 1358. هغه کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لس رکعات کړیو. دارنګ رستو روایتو کې هم راشي، او په روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې دام راغلی دي چې صلى ما شاء الله ولم يحدد. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې دومره موس کړه او سمره چې الله خوښه شوه، او تهدید پکې نه دی راغلی. بیا حدیث کې دادی ثم اوتر بخمس او سبع. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه یا و رکعت ویتر وکړ. دارنګ په روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې دام راغلی لکه رستو براشي چکور لرادن نشو د میمونی رضی الله عنها، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ود کېدو نه مخکې سلور رکعات وکل، بیا ود شو، بیا را پاسې د نو پنځه رکعات وکل، نو دا نه رکعات شول. نو دا اختلاف د تعداد او د تفصیل اهل علم ذکر کړي چې دا محمول له په اوقات متعدده او په احوال مختلفه باندې، چې دا ټول اعمال جایز دي په مختلف اوقاتو کې په مختلف او متعدد طریقو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم قیام الليل او دا عمل کړو. قال حدثنا وهب بن بقيه قال حدثنا وهب بن بقيه عن خالد عن حسين نحوه. خالد بن عبد الله الواسطي د خپل استاد حسين ابن عبد الرحمن السلمي دا روایت نقل کړه د مخکې حدیث په شانتي. قال دا خالد د خپل استاد حسين نداس نقل کوي چې داسې الفاظ ویلي واعظم لي نورا. د دې دعا په آخر کې واعظم لي نورا ویلي لکه څنګه چې حشیم او محمد ابن فضیل د خپل استاد حسين ابن عبد الرحمن نن نقل کړه دي. نو دغه شانتي نقل او روایت تینا خالد ابن عبد الله الواسطیم کړه دي. قال ابو داود وكذلك قال ابو خالد الدالاني. امام ابو داود وی دارنگی ابو خالد الدالاني ویلی عن حبیب فی هذا د حبیب ابن ابي ثابت نے پدې روایت کې اخر کې واعظم لي نور الفاظ ویلی دي. وكذلك قال في هذا الحديث او دارنګ د ویلی دی په دې حدیث کې لکه څنګه چې دی نور راویان ویلی هوشیم محمد ابن فضیل او خالد. نو دغه شانتی ابو خالد الدالانی واعظم لي نور ویلی. وقال سلمة بن كهيل عن ابي رشدين عن ابن عباس دارنګ سلمة ابن كهيل ویلی د ابي رشدين. ابي رشدين نه مراد قریب د چې دا مولا او د ابن عباس رضی الله عنهما. هغه د ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل کړي. غرض او مقصد د مصنف رحمت الله علیه په دې کلام باندې دا ده چې اصل کې په دې الفاظو کې اختلاف راغلی. په صحیح مسلم کې دا الفاظ راغلی اللهم اعطني نورا او دلته په روایت د ابو داود کې راغل اللهم واعظم لي نورا. نو مصنف رحمت الله علیه دې طرف له ترجیح ورکوي چې دا الفاظ داسې دي واعظم لي نورا ځکه دا اکثر رواتو نقل کړي هوشیم محمد ابن فضیل دارنګ خالد دارنګ سلمہ ابن کوهیل ابو خالد الدالانی. نو مصنف رحمت الله علیه ترجیح دی لور کوي چې دا الفاظ داسې دي چې واعظم لي نورا. نو دا غي د پاره دا کلام او تفصیل ذکر کو. اسناد د دې حدیث صحیح دی او امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د دې اخراج کړه په دې الفاظو سره چې په اخر کې واعظم لي نورا راغلی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس قال بت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم. فضل بن عباس وي مخ روایت کی ذکر شل چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره شپه کړې وا او په دې کې دی فضل بن عباس. وروسته به ذکر کو چې دا وهم او خطا واقع شوې ده د دې اسناد باندې روات ولا. اصل کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده خدای فضل ابن عباس ذکر کړي وي بت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم شپه می تیر کړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره او په دغه شپه نمبرو د میمونی رضی الله عنها په کور کې چې د ابن عباس رضی الله عنهما ما سیوا وي ما وی لانظر كيف يصلي چې وګورم چې څنګه مسکې د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقام فتوضا ثم صلى ركعتين نو ادرې درو او دسه کړو به دوه رکعات کړیو. قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده قيام د رکوع مرو او رکوع د سجده مرو. مخکې عائشه رضی الله عنها روایت کې ذکر شول چې په دې ټولو کې تسویه او مساوات او برابر برابر وو. ثم نام بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې رکعاتین نه پسو د شویو. ثم استيقظ بیا را پاسیدل او فتوضا او دسه کړه وستنه په معنا د استاګه سره د مسواک والو. او مخکې ذکر شول چې د سوره ال عمران آیاتونه لوستیو. ثم قرا بخمس آیات من ال عمران نو بیا پنځه آیاتونه لوستیو د سوره ال عمران نه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى اخر الايات فلم يزل يفعل هذا. همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا طریقې کوله را پاسېدو او دس به کولو مسواک به استعمالولو د آیاتونه به بیا به دوه رکعات کول بیا به ود کېدو. حتى صلى 10 ركعات تردي چې لس رکعاته برابر کړیو ثم قام بیا ودرېدل او فصلى سجده واحده نو یو رکعات کړو فاوتر بها نو وتر کړیو په دې سره دا یو رکعات وتر کړو ونادى المنادي عند ذلك او اواز کړو اواز کوونکی په دغه وخت کې یعنی مؤذن اذان کړو نادى المنادي معنا د اذن المؤذن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سكت المؤذن ودریدل رسول الله صلى الله عليه وسلم پس داغه نه چې چپ شوو مؤذن اذان ختم کړو فصلى سجدتين خفيفتين نو دو رکعاتونه مختصر کړیو مخکې عائشه رضی الله عنها روایت کې تیر شول چې دومره مختصرو چې ما به وی چې آیا قرات پکې ولستو کنه ثم جلس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ناستو او مخکې روایت د عائشه رضی الله عنها کې ذکر شول چې دې نفس به اړه خوله غولو لګ آرام به وکړو حتى صلى الصبح تر دې چې د سار مزه کړو قال ابو داود امام ابو داود وی خفی علی من ابن بشار بعضه پټ شوه ده په ما باندې د محمد ابن بشار د دې حدیث نه بازی سا نو ماته نه داسې نه دا اوریدلی لکه څنګه چې زما مرزی او زما خوخو نی بازی الفاظ د روایت زمانه پاتې شوی د محمد ابن بشار اسناد د دې حدیث صحیح ده خو په شریک ابن عبد الله ابن ابي نمر باندې دا اختلاف واقع شوه دی چې د دې صحابي نوم څه و د دې حدیث صحابي فضل ابن عباس دی کنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی دا د حدیث صحت لس ضرر نه ورکي ځکه صحابي ک فضل ابن عباس شي او ک عبد الله ابن عباس شي نو صحابه ټول عدول دي محفوظ او راجح قول دا دی چې صحابي د دې حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما و دا حدیث محمد ابن نصر المروزی په خپل کتاب کتاب الوتر کې ذکر کړی دا رنګ امام طبرانی د فضل ابن عباس نه او حدیث د صحیحینو کې راغلی دی چې دا روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ده قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة شبمتي ركري ودخبل ماسي ميموني رضي الله عنها سرا چدا أم المؤمنين وفجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى راغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى بعدما دخل في المساء يعني تأخر في المجيء في الليل خنا وقت راغل وپس داغنا چې شپه خپه خشوي وا فقال نو ویلو اصل الغلام آیا ماشوم مسکړه ده ابن عباس رضی الله عنهما یادول قالوا نعم نو اهل ور لو چاو فطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم دړه والي وا پرې وته حتى اذا مضى من الليل ما شاء الله تر دې چې تیر شو د شپې نه سمره چې د الله خو خښوي وا صحیح د شپې تیر شو قام فتوضا را پاسیدل او د سی کړو ثم صلى سبعا او خمسا بیا مس کړه و رکعات یا پنځه رکعات او تر بهن چې ویتری کړو په دې سره دا ویتری پنځه رکعات او یا و رکعات لم يسلم الا في اخرهن سلام نو ګرځول مگر په اخر د دې کې دا ټول موصولنو په اخر کې سلام مخکې تفصیل ذکر شو د جمهور مذهب پکې ذکر شو او د علماي احناف ما چې آیا په دې کې منځ کې قاعده وکنه وا راجح قول دا دی چې قاعده پکې نه وا اسناد د حدیث صحیح دی رجال ټول ثقات دي د وکیع نه مراد په سند کې وکیع ابن الجراح الرؤاسي دی او محمد ابن قيس الاسدي الكوفي چې د کنیه او ابو نصر او بازي کنیه ابو قدامه ذکر کړی بازي ابو الحكم قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بت في بيت خالتي ميمونه بنت الحارث ماشپتی رکړی و د ماسی په کور کې چې میمونه بنت الحارث رضی الله عنها وا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء نماز کړو نبی صلى الله عليه وسلم نماز خوتن داغی نفس بیا کور لراغلی و ثم جاء فصلا اربعان بیا سلور رکات کریو دا سلور رکات یا نفلو یا پدی سلورو که دو رکات غرواتب سنت و دو نفلو ثم ناما بیا دشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاما بیا را پاس دلو چشپ نیمتی رشوا یصلی مزکولو فقمت عن یساری نزم را پاس دلوم ادر دلوم داغی گست طرف لا فادارنی نزیرا تاو کڑوم رست روایت کې براشي چې د غوګ نیونیوم او د غوګونه نبی صلی الله علیه وسلم مګلو نوراته وکم عن یمینه خي طرف لشا طرف لراته او خي طرف له درولو فصلا خمسا نو پندره کاته کړیو ثم نام بیا نبی صلی الله علیه وسلم د شویو حتا سمعت غطیته او خطیته تر دې چې ما دا غید خوب د سینې هغه आवाज اوریدلو انسان چې ودشي او داغه د سینې نکم आवाज روزي نو دغه आवाज او خرار په عربی کې خطیت یا غطیت وای دا شک ته دراوی چې غطیت لفظ صحابي ذکر کړ د یا خطیت ثم قام بیا درېدل او نبی صلی الله علیه وسلم فصلى رکعتین نو دوه رکعتې کړیو ثم خرج بیا راوته او فصلى الغداۃ نو سار موزه کړو اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری په خپل صحیح کې راوړی امام نسائی په سنن کبرا کې نو په دې روایت کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رکعات کړیو اول سلور رکعات د ماسخوتن نفس قبل النوم او بیا پنځه رکعات وی ترفل نو مجموع د دې وګرځي د نه رکعات او بیا په اخر کې دوه رکعات د سارغه او نو چې دا ور سره حساب کې یو لس رکعات شول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه في هذه القصة قال فقام فصلى ركعتين ركعتين ادردلو نبي صلى الله عليه وسلم ندود وركات مذكره حتى صلى ثماني ركعات ترديش أتركاته كريو دود وركاته كل أتيب ركريو ثم أوتر بخمس بے پینزر کا تا وی تر کڑیو نو اتو سر جی پینزے یوزے کدا دیار لس رکات شول لم یجلس بینہن نا چنکی ناستو پری پینزو رکاتو کی منس کی بلکی دا موصولنو بغیر دا قیدین آخر کی سلامو گرزولو. اسناد دا دی حدیث قوی دے دا محمد ابن دا عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی دا وجن باقی رجال ثقات تی امام نسائی رحمت اللہ علیہ دا پسنن کبرا کی روڑے. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعته قبل الصبح. رسول الله صلى الله عليه وسلم بدش في ديار لسركة تقول سردا غد وركاتونو نام چې دا به مخکې د سار د مزنا د سار د سنتو سره به دیار لس رکاتو یصلی ستا مثنا مثنا شپږ رکاته به کول دو دوه رکاتو باندې به سلامو ویوتر بخمس او وتر به پنځه رکاته کول لا یقعد بینهن الا فی آخرهن چې د دې پنځو رکاتو په منځ منځ کې به نه کیناستو مگر په آخر کې به کیناستو سلام به وګرځولو. نو شپږو سره چې پنځه یوځای کې دا یولس شول او د سار دو سنت چې ورسره کې نو دیار لس رکاته. دا حدیث صحیح دی او اسناد د محمد ابن اسحاق د وجن حسن دی. د صدوق او مدلس دلته کې روایت په عن سره نقل کړي خو په مسند احمد کې صراحت کړي په تحديث سره نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده او بل دی په دې حدیث منفرد هم نه دی بلکې متابعین موجود دي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته عائشة رضي الله عنها أخبر خري عروة رضي الله عنه عروة بن زبير رحمه الله لخبر وركره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر چې نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې دیار لس رکات کول سره دا غدو رکاتونو د سار نه چې د سار سنت ور سره حساب کی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم د دې حدیث تخریج کړي دارنگی نسائی پا سنن کبرا کی او امام احمد پا مسند کی. قال حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر ان عبد الله بن يزيد المقرئ اخبرهما عن سعيد بن ابي ايوب عن جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسقط المزق ثم صلى ثماني ركعات بابي اتركات كل قائما فولا وركعتين بين الاذانين او دو رکعت به فمند اذان او د اقامت کې کول ولم يكن يدعهما او نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا دو رکعت نبی پرې خودل سفر او حضر کې به رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رکعتين د فجر نه پرې خودل بلکې په دې سنت باندې به مواظبت دوام او استمرار کولو. قال جعفر بن مسافر في حديثه د مصنف دو استادان دی او نصر ابن علی او بل جابر ابن مسافر نو دا ترکمی پوری روایت چې ذکر کو دا الفاظ د نصر ابن علی او د جعفر ابن مسافر دواړو خو اوس کوم الفاظ چې د جابر ابن مسافر دی په اخر کې غزه ذکر کای و جعفر ویلی دی په خپل حدیث کې ورکعتین جالسن بین الاذانین زاد جالسن دو رکعت بر رسول الله صلی الله علیه وسلم د اذان او د اقامت په منځ کې کول په ناس توان دی دا لفظ د جالسن وی سی واکړه دی. نو اول خدا زیادت د جالسن ثابت نه دی چې دا دو رکعت به په ناس تبانی و د سار سنت ځکه جعفر ابن مسافر ابن حبان اگر چې په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړه خو ویلی دی چې ربما اخطأ د به خطا کېدو په احادیثو کې نو دا ور لوه هم او خطا واقع شوی چې د جلوس دا قید ورسره زیات کړه دی. اسناد د حدیث صحیح دی امام بخاری خپل صحیح کې راوړی دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې خو لفظ د بخاری دا سې دی صلا ثمانی رکعات اترکات به کول ورکعتین جالسا او دو رکعات په ناسته باندې دا بده قیام الليل اغه دو رکعات اخر کې په ناسته باندې ورکعتین بعد النداءین او بیا به دو رکعات کول بین الندائین فمن د اذان او د اقامت کې ولم يكن يدعهما ابدا او نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هميشه به دا پرې خودل بلکې په دې به مواظبت کولو. قال حدثنا احمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر فسورة كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قول قالت كان يوتر بأربع وثلاث ويفرمائل چه يوتر بيقول بسلور ودري وباندي يعني وركات بيقول اول سلور ركات بيادري وستة وثلاث دار وست وثلاث دارنګ پشپګ او درې وباني اول بشپګ رکعات او کل بیا درې رکعات نو نه رکعات بشول و ثمان و ثلاث و ثمان و ثلاث او پاتو رکعات او درې رکعات باندې اتبه او کل بیا بور پسې دریو نو یو لس رکعات بشول و عشر و ثلاث پلس و درې وباني لس رکعات به او کل بیا درې نو دیار لس بشول ولم يكن يوتر بانقص من 70 ولا باكثر من 13 او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وتر به کول کم دوونه او نزیات د دیار لسونه. دا عائشه رضی الله عنها د خپل علم مطابق وی یا عمومی او اغلب عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې دوونه به کم نو دیار لسونه بس یوانو. زاد احمد ابن صالح چې دا د مصنف رحمت الله علیه شیخ دی د په دې حدیث کې دا الفاظ سی واکړي ولم يكن يوتر برکعتين قبل الفجر او نو چې وتر به کول په دوو رکعاتونو باندې مخکې د سبانا چون کې دا لفظ د وتر د دې معنی ظاهر نه و نو راوی ته پوسو کو د خپل استاد نه چې ما يوتر قلت ما يوتر وای ما ورلو چې د وتر سم معنا د چې ته ولم يكن يوتر برکعتين قبل الفجر چې د سار د سنتو نمخ کې به چې نبو چې وتر به کول په دوو رکعاتونو قبل الفجر باندې نو وی فرمایل قالت وی فرمایل لم يكن يدع ذلك نو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا به پری خودل دا وتر په معنا د دې سره دی په معنا د ترک سره چې لم یکن یوتر ای لم یترک دا دوه رکعات د سار به نه پری خودل نو دې ځکه وتر په معنا د عدم ترک سره دی ولم یذکر احمد و 36 احمد ابن صالح په خپل حدیث او داغه په الفاظو کې دا نه دی ذکر کړی چې کله به وتر کول په شپغو او دریو باندې یعنی نه رکعات به کول بلکه دا 36 الفاظ چی دا مصنف د بل استاد محمد ابن سلمہ المرادی دی اسناد د دې حدیث صحیح دی اسحاق ابن راهویه رحمت الله علیه په خپل مسند کې دا ذکر کړی دارنګ امام احمد هم په مسند کې دا حدیث راوړی امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې قال حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا اسماعیل ابن ابراهیم عن منصور ابن عبد الرحمن عن ابي اسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل أسود بن يزيد دا عائشة رضي الله عنها ند رسول الله صلى الله عليه وسلم دا صلاة الليل بارك تپوس کرو نو اغي جواب ورکو چه ديار لس ركعة بيكول لشبه ثم انه صلى 11 ركعه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يول ركعه كديو وترك ركعتين دو ركعته كم كديو پريخيو ته ديار لسو پزه يول سكديو ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض بها وفاته رسول الله صلى الله عليه وسلم جكله وفاته وهو يصلي من الليل 9 ركعات او غبد شبي نه ركعات كول مخ کی روایتو کې ذکر شول چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بوډا شو وجود درون شو نو په دغه یولس رکاتو کې دوه کم کل نو د یولس په ځای باندې نه رکات شول وکانا اخر صلاته من الليل الوتر او اخر نماز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې وتر یعنی نماز قیام الليل به په وتر باندې ختمول دا عموما عادت د نبی صلی الله علیه وسلم امت له حکم کړو چې اجعلوا اخر صلاتکم بالليل وترا او دغه امر د استحباب د پاره دی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح اسانید سره ثابت دی لکه ذکر شول چې د وتر نه پس به بیا دوه رکعات کله ناکله په ناست باندې کول بلکې په یو مقدس سفر کې وسره صحابه کرام هم دغه دوه رکعات کړی دي او ورلې ویل کشرت قیام الليل د شپې تهجد لپاره پاسې دی نو هغه وکي او کنا غي نه پاتې شو استړي په سفر کې نو دغه دوه رکعاتونه به تاسو د پاره قائم مقام د تهجد او د قیام الليل ګرځي اسناد د دې حدیث صحیح دی امام ابن ماجه دارنګ امام ترمذی هم ذکر کړی امام مسلم رحمت الله علیه مختصر ذکر کړی په دې لفظ سره چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی من الليل حتى يكون اخر صلاته الوتر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې مسکولو تر دې چې اخیرنه مزبه وترو په اسناد د حدیث کې ابو اسحاق الهمدانی ذکر شو د دینه مراد عمرو ابن عبد الله السبيعي ده چې ده معروف او مشهور په ابو اسحاق السبيعي سره قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن مخرمة بن سليمان ان كريبا مولى بن عباس اخبره انه قال سالت ابن عباس قريب وي چما د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه تپوس کړو كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل څنګه موز د رسول الله صلى الله عليه وسلم د شپې قال بت عنده ليله وهو عند ميمونه ما وي د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره شپه تیر کړو او دا غي نمبر د ميمونه رضی الله عنها سره چې د ماسي وا فنام حتى اذا ذهب ثلث الليل او نصفه نو د شهو نبي صلى الله عليه وسلم تر دي چې د شپې هغه درې مې ستې رښوي وا یا نیمه شپې ستې رښوي وا استې قدرا پاسې دلیو قام الى شن فيه ماء نو درې دلو نبی صلی الله علیه وسلم یو مشکل چې کور کې رازوند پاغي کې وبوي فتوضا و دس کړو وتوضات معه ما مر سره و دس کړو ثم قام بیا درې دلو نبی صلی الله علیه وسلم مزلا فقمت الى جنبه على يساره نو زمو سره درې دلو هم ګس طرف لا فجعلني على يمينه نزی ګرځول او خپل خي طرف لا راته او کړم ثم وضع يده على راسه به زما په سر باندې لاسی خو کانه يمس اذني تابوي چې زما دا غوګ مسکی غوګ باندې می ګوتی وی کانه يوقظني تابوي چې ما را پاسي خوب تیر تختول چې خوب تی او تختی فصلى ركعتين خفيفتين نو اول کې دوه رکعات مختصر کړیو قلت فقرا فيهما بام القران في كل ركعه قلت ويما په خپل زړه کې اوې دا خیال مې وکړو فقرا فيهما بام القران چې په دې دوه رکعاتونو کې صرف سوره فاتحه وي في كل ركعه په هر رکعات کې ثم سلم بي سلام ګرځول ثم صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسکړو حتى صلى 11 ركعه بالوتر تر دې چې یو لس رکعات یې کړو سره د ویترونه ثم نام بیا ود شوو د ویترونه پس فاتاه بلال بن بلال رضی الله عنه لراغلو فقال الصلاه يا رسول الله نو ویلو چې د موز وخت شوه یا رسول الله صلى الله عليه وسلم سار شوه فقام نو دردلو فرکا رکعتین نو دو رکعت کړو د سار سنت ثم صلى للناس بیا جمع ور کړو د سار خلقلا اسناد د دې حدیث صحیح دی سعید ابن ابي هلال د خپل استاد مخرمنه په دې حدیث کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم یو لس رکعت نقل کړي چې یو لس رکعت کړي د غشان د متابع د زحاک ابن عثمان چې دا غری روایت په مسلم کې راغلی رستو براشي مصنف رحمت الله علیه به ذکر کړي اغه یو لس رکعت ذکر کړي او امام مالک رحمت الله علیه دارنګ عیاض ابن عبد الله الفهری او عبد ربه ابن سعید لکه دې روایت رستو را روان دي پاغه کې دا ذکر کوي چې دیار لس رکعت نبی صلی الله علیه وسلم کړي نو د سعید ابن ابي هلال او د دو متابع ضحاك ابن عثمان وی چې یو لس رکعت او امام مالک عیاض ابن عبد الله الفهری عبد ربه ابن سعید دی وی چې دیار لس رکعت او د هر یو متابعین موجود دی په حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما کې دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې راوړی د شعیب ابن اللیث په اسناد باندې او پاغه کې دا الفاظ سی واکړی دی وصلى للناس ولم يتوضا نبي صلى الله عليه وسلم چې د خوب نه راپاسید نو خلکو له سار جمع ورکړي او د سينو کړي دا زیادت پر روایت د صحیح بخاری او مسلم کې مراغله د دې حدیث په بعضي طرقو کې قاضي عياض رحمت الله عليه د مسلم په شرح کې اكمال المعلم کې وایي د دې تفسیر او شرح داد لکه څنګه چې سفيان رحمت الله عليه ویلي چې هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه لانه كان تنام عينه ولا ينام قلبه دا نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت چې خوب نه راپاسې دو صحابه ولې جمع وکا زکه دا غي سترګې به ود کېدی سترګې به پټې شوې خو زله باندې به غفلت نراتلو نو دې سره په خوب د انبیاء باندې به او د سنماتې دوه